TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Efectele negative ale fumatului pot afecta sănătatea întregului organism. Sperăm că mai devreme sau mai târziu vei renunța la fumat. Indiferent de stadiul în care te afli, încearcă Fumarosep Detox. Fumarosep Detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumarosep Detox. Detoxifică-ți organismul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! La Focșani, un bărbat internat la spitalul județean a fost omorât azi noapte de un minor aflat în același salon. Incidentul a avut loc azi noapte în jurul orei 12:30, unul la Turcin, după ce bolnavii și-au primit tratamentul. Omul de afaceri turc, Abdullah Hataș, care acum 2 ani a lovit intenționat cu mașina un polițist care a murit, a fost condamnat la 23 de ani și 6 luni de închisoare pentru omor calificat. Decizia nu e definitivă. Polițistul i-a făcut semn lui Abdullah Hataș să oprească mașina pe care o conducea. Omul de afaceri turc a încetinit, dar când a ajuns în dreptul lui Gheorghe Ionescu, a accelerat și l-a lovit. Bugetarii s-ar putea bucura de o mini-vacanță în plus. Guvernul va stabili în ședința de astăzi dacă va declara liberă și ziua de 14 august. După decizia așteptată de la Palatul Victoria, bugetarii vor avea mai multe zile libere în jurul acestei sărbători, respectiv între 12 august, care pică într-o zi de sâmbătă, și marți 15 august. Ironie sau accident, conducerea de la Ministerul Apărării se scuză că a uitat să invită pe Klaus Iohannis la Ziua Aviației, ceremonia azi în capitală, fără șeful statului. Am copilărit în Cadillacera, aici în București, m-a prins un bombardament, eram să mor în 44, dar trăiesc. Am avut multe incidente. Iar tichetul unic de transport pentru București și Ilfov va fi introdus din toamnă, așa promite primarul general al capitalei. În plan extern, în Rusia, celebrul spinner pe care l-au copiii din toată lumea va fi verificat de Serviciul de Protecție a Consumatorilor. Opoziția atrage atenția. Este doar o păcăleală a autorităților, care vor să facă anchetă doar pentru că jucăria e folosită inclusiv de opozanții lui Vladimir Putin. Prognoza meteo pentru început. Avem parte de o zi călduroasă cu temperaturi în creștere. Va fi caniculă în vest și în sud-vest. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 30 și 36 de grade. Doar pe litoral și în depresiunile intramontane vor fi cel mult 27-29 de grade. Ploi și posibil grindină vor veni după amiază și spre seară pe arii restrânse în zonele de munte. În București acum 30 de grade, maxima va fi de 33. Ascultați știrile Europa FM. La Focșani, un bărbat internat la spitalul județean a fost omorât azi noapte de un minor aflat în același salon. Autorul atacului este un adolescent de 17 ani care a încercat apoi să fugă din spital. A fost prins de un gardian, iar crima a ieșit la iveală. Tânărul ar fi aflat recent că suferă de HIV, transmite Claudia Toader. Incidentul a avut loc azi noapte în jurul orei 12:30, unul la Turcin, după ce bolnavii și-au primit tratamentul. Din senin, doi colegi de salon de la secția de boli infecțioase, un tânăr de 17 ani din Mărășești și un bărbat de 63 de ani din Garoafa, s-au luat la ceartă. Conflictul a degenerat rapid, iar la un moment dat tânărul a luat bastonul metalic al bătrânului, care se deplasa cu dificultate, și l-a lovit pe acesta direct în cap. Primele date din ancheta arată că bătrânul a căzut secerat la pământ, în timp ce tânărul agresor a încercat să părăsească spitalul în pijamale. El a fost oprit de gardian, iar când pasnicul spitalului l-a condus înapoi în salon, l-a găsit pe bătrân într-o baltă de sânge. El a anunțat imediat conducerea unității medicale și poliția. Purtătorul de cuvânt al spitalului județean Focșani, Alina Cosma, spune că omorul s-a produs când personalul medical de gardă era ocupat cu preluarea unei urgențe. Reprezentanții spitalului mai spun că tânărul din Mărășești, care și-a ucis colegul de salon, nu a avut pe durata spitalizării niciun alt conflict, nici cu pacienții și nici cu personalul medical. Parchetul de pe lângă tribunalul Vrancea a preluat ancheta și este cercetată in re infracțiunea de omor. Din Franța, Claudia Coader, Europa FM. Omul de afaceri turc, Abdullah Hataș, a fost condamnat la 23 de ani și 6 luni de închisoare pentru omor calificat. În urmă cu 2 ani, el a intrat intenționat cu mașina într-un polițist și apoi a fugit. Agentul a murit după 3 săptămâni în care s-a aflat în comă. Decizia Tribunalului București nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Manuela Nicolescu. Noaptea de 2 august 2015, ora aproximativă 3 și 30 de minute, București, zona intersecției străzii Nicolae Caranfil cu șoseaua Pipera. Polițistul Gheorghe Ionescu se afla împreună cu alți agenți de la Brigada Rutieră a Capitalei pentru un control în trafic. Polițistul i-a făcut semn lui Abdullah Hatash să oprească mașina pe care o conducea. Omul de afaceri turc a încetinit, dar când a ajuns în dreptul lui Gheorghe Ionescu, a accelerat și l-a lovit. Gheorghe Ionescu a fost târât pe capotă pe o distanță de aproximativ 350 de metri. Abdullah Hatash a virat succesiv stânga-dreapta, așa că în cele din urmă, polițistul a fost aruncat pe carosabil. Omul de afaceri și-a continuat drumul încă aproape 3 km, iar la intersecția șoseaua Pipera-șoseaua București-Nord a pierdut controlul mașinii și s-a oprit într-un gard. Anchetatorii au stabilit că omul de afaceri turc consumase băuturi alcoolice într-un club din capitală și avea, în momentul producerii accidentului rutier, o alcoolemie de 1,95:2. Polițistul Gheorghe Ionescu a suferit multiple traumatisme și a murit la spital după 3 săptămâni de la accident. Ascultați știrile Europa FM. Bugetarii s-ar putea bucura de o mini-vacanță în plus. Guvernul va stabili în ședința de astăzi dacă va declara zi liberă ziua de 14 august, care pică într-o zi de luni, înainte de sărbătoarea Sfintei Marii. Ședința de la Palatul Victoria este programată să înceapă la această oră. Iulia Noghi ne spune mai multe. Cel mai probabil guvernul va declara liberă pentru bugetari ziua de 14 august. Ziua de marți, 15 august, este oricum liberă. Atunci este marcată adormirea Maicii Domnului, iar pe litoral este sărbătorită ziua Marinei. După decizia așteptată de la Palatul Victoria, bugetarii vor avea mai multe zile libere în jurul acestei sărbători, respectiv între 12 august, care pică într-o zi de sâmbătă, și marți, 15 august. Cea mai recentă mini-vacanță aprobată de guvern a fost în luna iunie. Atunci au fost 5 zile libere de ziua copilului și de Rusalii. Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș transmite mesaje obscene jurnaliștilor locali. Potrivit presei locale, Lucian Morar s-a exprimat ca la ușa cortului într-o discuție telefonică pe care a avut-o cu un jurnalist din Baia Mare. Ne explică Mica Jvab. Președintele PMP Maramureș, Lucian Morar, are probleme cu jurnaliștii locali în sensul că este nemulțumit de articolele care se scriu despre el. Ca urmare, acesta a sunat la redactorul șef al unui ziar online și a transmis mesaje obscene din cauza unui articol care nu a fost pe placul său. Bă, dar cine e la mă șacalul sau cine semnează la voi ziar? Să-i spui f***a! No, deci la șacalul ăla f***a! Că până m-a mușcat de f***a, dar mă întorc și cu partea cealaltă. Lucian Morar este în prezent vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș și la alegerile din 11 iunie anul curent a câștigat cu majoritate de voturi alegerile pentru funcția de primar al orașului Ulmeni, dar încă nu a depus jurământul. Mica Jvab, Europa FM. Contactat de Europa FM, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș se apără și spune că înregistrarea ar fi, citez, o făcătură. Lucian Morar a spus inițial că acele cuvinte nu-i aparțin și că discuția nu a avut loc. Ulterior a admis că ar fi putut fi înregistrat fără să știe, dar tot nu recunoaște că ar fi folosit acel limbaj. Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș se gândește acum să-i dea în judecată pe jurnaliști. Nu recunosc înregistrarea. Consider că a fost un atac nejustificat la adresa mea. Consider că e o făcătură care, ca și altele, multele care apar în presa. Mi rezerv dreptul de a acționa în instanță din mai multe motive, odată că nu este reală. În al doilea rând, vedeți cum m-ați întrebat dumneavoastră dacă mă puteți înregistra, așa, dacă a fost o convorbire telefonică, așa cum pretind ei, trebuia să fiu întrebat dacă se poate înregistra sau nu, nu? Nu era o convorbire publică într-un mediu public. Nu știați că sunteți înregistrat sau că nu sunteți dumneavoastră pe înregistrare? Deci, nu am folosit eu vorbele acestea, în primul rând, și în al doilea rând, a fost discuție privată, deci nu aveau dreptul să mă înregistreze, dar în cel mai important lucru nu sunt cuvintele mele. Dar vocea este a dumneavoastră? Nu mi-am recunoscut nici vocea. L-am ascultat pe vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Lucian Morar. Schimbăm subiectul. Percheziții DNA astăzi la parchetul Tribunalului din Botoșani, dar și la poliția din oraș. Până acum se știe că în total anchetatorii au descins în 4 instituții publice și în 3 locuințe, inclusiv în biroul prim-procurorului parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani. Transmite Violeta Cincu. Procurorii Serviciului Teritorial Suceava din cadrul Direcției Naționale Anticorupție efectuează cercetări la Botoșani într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, de serviciu contra libertății persoanei, contra înfăptuirii justiției. Infracțiunile ar fi fost săvârșite în perioada 2015-2016. Potrivit unui comunicat al DNA, sunt efectuate percheziții în 7 locații din Botoșani, 4 sedii ale unor instituții publice, celelalte domiciliile unor persoane fizice. Surse judiciare au declarat pentru presa centrală că perchezițiile au loc în biroul prim procurorului parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, dar și în trei birouri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. Procurorii anticorupție ar urma să ridice documente din cele două instituții, dar și mai multe persoane pentru a fi duse la audieri. Aceleași surse susțin că în dosar ar fi vizat și un magistrat. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Înapoi în capitală, tichetul unic de transport pentru București și Ilfov va fi introdus din toamnă, spune primarul general Gabriela Firea. Noutatea este că acesta va putea fi folosit și pentru mijloacele de transport ale firmelor private. Ciprian Ioana. Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, spune că măsura va fi implementată din toamnă împreună cu Metrorex și CFR. Biletul unic se va adresa atât companiilor de stat, precum RATB, Metrorex și CFR, cât și firmelor private. Cu alte cuvinte, un călător din București sau Ilfov cu același bilet poate să urce și într-un autobuz RATB, poate să meargă și cu metroul, dar poate să circule și într-un microbuz al unei firme private licențiate în zona București-Ilfov. Astăzi, la sediul primăriei capitalei, a fost semnat actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Metropolitan București și zona adiacentă. Tot astăzi, show aviatic în capitală de Ziua Aviației Române. Președintele Klaus Iohannis nu a fost invitat la ceremonii, o situație în premieră. Drept urmare, administrația prezidențială nu a trimis coroane de flori la Monumentul Eroilor Aerului, anunță agenția de știri Mediafax. A fost ironie sau accident? Într-un comunicat de presă, Ministerul Apărării prezintă scuze pentru erorile apărute în transmiterea invitațiilor de participare la sărbătorirea Zilei Aviației Române către administrația prezidențială și autoritățile publice centrale. Am încheiat citatul. Aflăm în continuare povestea a două dintre primele parașutiste din România, doamnele Florica Ioniță și Maria Cristea, care au participat astăzi la manifestația din capitală. Pe cer și-au făcut apariția aeronave militare, precum și iacării acrobați. Elena Tudora a fost la ceremonie și ne spune mai multe. În fața statuii aviatorilor le-am întâlnit pe doamnele Florica Ioniță și Maria Cristea. Făceau schimb de impresii despre ceremonia organizată cu ocazia Zilei Forțelor Aeriene. Sunt printre primele românce care au sărit cu parașuta, au peste 80 de ani și își amintesc cu drag de primul salt. Doamna Cristea spune că a înghețat în ușa avionului prima dată când a trebuit să sară. Când am ajuns în ușa avionului, nu vroiam să mai sar. De ce? Mai tare, nu era frică. Și superiorii, sări, că a cetinit viteza avionul și mai sunt și alții. Și atunci ce să fac? Am închis ochii, am zis sau mama mea și am sărit. Și când am ajuns la sol, cum e la noi, s-o trăiți, am executat cu bine saltul. Ăia râdeau de mama focului că eram cu spatele la ei. Eram amețită. Doamna Florica Ioniță, pe lângă salturile cu parașuta, a pilotat și aeronave mici. Cu parașuta, primul a fost cel mai interesant pentru că era primul salt. Am căzut cam rău pe genunchiul drept, dar așa am sărit în fiecare zi până am brevetat, cu piciorul betea, cum s-ar spune. Și am reușit, a fost o chemare. Sunt fică de militar de carieră în jandarmerie. E adevărat că mai băiețoasă, dar mai timidă am fost în general. Am copilărit în cadrilater, aici în București, m-a prins un bombardament, eram să mor 44, dar trăiesc. Am avut multe incidente. Am avut odată un zbor din care, nu știu, m-am pierdut. Veneam în spirală și nu mă mai opream. S-au speriat că mă prăbușesc. Dintr-o dată, parcă avionul singur a ieșit la orizontală și am venit la aterizare. Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită în fiecare an pe 20 iulie. Aviația militară română a fost înființată în anul 1910. Primul avion militar proiectat de Aurel Vlaicu și realizat de Arsenalul Armatei a zburat pe 17 iunie 1910. Acrobații, efecte pirotehnice și zboruri demonstrative cu elicoptere, toate executate de unii dintre cei mai buni piloți din lume, în capitală are loc sâmbătă o nouă ediție a celui mai mare spectacol aerian din țară, Bucharest International Air Show. O ascultăm pe Raluca Hatvanu. Ziua de sâmbătă va fi una plină. Începând cu ora 10 până la lăsarea serii, toți cei care vor merge pe aeroportul Aurel Vlaicu din Băneasa îi vor putea admira pe unii dintre cei mai buni piloți ai lumii. Echipa de acrobați Solo Turk din Turcia, piloți din Polonia, Grecia, SUA, Marea Britanie și Germania îi vor impresiona cu numerele lor. Anul acesta participă și celebrul Zoltan Vereș, inclus încă din 1995 în lista celor mai buni piloți din lume. Nu vor lipsi iacării acrobați, unici datorită spectacolului spectacolelor, care includ efecte pirotehnice, muzică și lumini. Ediția din acest an este dedicată intrării în dotarea forțelor aeriene române a avioanelor F-16, ne-a declarat directorul de comunicare al companiei Aeroporturi București, Valentin Iordache. Avem anul acesta cam tot ce își pot dori pasionații de aviație. Vorbim de avioane militare, forțele aeriene române, dar și forțe aeriene din alte state din Europa, dar și din Statele Unite, sunt prezente la acest eveniment cu diverse tipuri de avioane de luptă și de transport, vedeta fiind anul acesta avionul F-16, pentru că evenimentul este organizat și cu ocazia intrării în serviciul forțelor aeriene române a acestui tip de avion. Toți cei care vor să participe la eveniment sunt sfătuiți să își lase mașinile acasă și să vină cu transportul public sau cu bicicleta. Ținând cont că va fi cald, ar fi bine să nu uite pălăriile de soare și ochelarii. Raportându-se la experiența anilor trecuți, organizatorii estimează că în jur de 150.000 de persoane vor participa la eveniment. Ascultați știrile Europa FM. În Rusia, celebrul spinner pe care l-au copii din toată lumea va fi verificat de Serviciul de Protecție a Consumatorilor. Motivul: există preocupări ale autorităților că jucării ar fi dăunătoare copiilor. Opoziția însă arată că scopul acestei verificări este altul, explică Lucian Popescu. Celebra jucărie fidget spinner a fost inventată în 1993. Acum, după multă vreme, sunt extrem de cerute și extrem de vândute. Prețurile pornesc de la $1, dar pot ajunge la sute de dolari. În Rusia, unde de asemenea spinnerul e la modă, Serviciul de Protecție a Consumatorilor a început o anchetă. Într-un comunicat, instituția precizează că verificarea e lansată ca urmare a îngrijorării exprimate de părinți și profesori. Opoziția atrage atenția: este doar o păcăleală a autorităților, care vor să facă anchetă doar pentru că jucăria e folosită inclusiv de opozanții lui Vladimir Putin. În luna mai, liderul opoziției, Alexei Navalny, apărea într-un film cu astfel de jucărie. Filmulețul a devenit extrem de răspândit pe internet. Ulterior, televiziunea publică rusă a anunțat într-un reportaj că spinnerul poate fi periculos. Diseară, în Spania, va fi deschis mormântul artistului suprarealist Salvador Dalí, la 28 de ani de la moartea sa. Procurorii au misiunea de a face lumină într-un dosar de paternitate, cu explicații Andrei Paleu. Maria Pilar Abel, o cititoare în cărți de tarot în vârstă de 61 de ani, susține că este fiica lui Salvador Dalí. Mama femeii l-ar fi întâlnit pe artist în casa unor prieteni de acestuia, unde lucra ca îngrijitoare, și ar fi trăit o poveste de dragoste extraconjugală, întrucât Salvador Dalí era căsătorit pe atunci. Exumarea a fost decisă de un tribunal la finalul lunii trecute. După ora 20, când toți turiștii vor pleca, experții vor îndepărta piatra de pe mormânt pentru a preleva mostre biologice, resturi osoase și bucăți de dinți, ce vor fi trimise unui laborator din Madrid. Rezultatele vor fi gata în câteva săptămâni. Presa nu va avea acces la exumare, iar zona va fi acoperită de pânze opace pentru a evita fotografiile din aer cu ajutorul dronelor. Salvador Dalí a fost un reprezentant de seamă al curentului suprarealist în artă. Grație talentului și aparițiilor sale excentrice, el a devenit o vedetă mondială. Finalul vieții a fost marcat de un accident, în urma căruia a suferit arsuri. Salvador Dalí a murit la începutul lui